Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Вобразы Дуды і Дудара ўжо амаль два стагоддзі займаюць прыгожае месца ў беларускай нацыянальна-рамантычнай міталогіі. Міт пра Дуду, які стала замацаваўся ў літаратуры ды і свядомасці беларусаў, сучаснае беларускае адраджэнне трактуе як нацыянальны сімвал. І гэта пры тым, што сама дударская выканаўчая традыцыя практычна згубленая. Ці магчыма адрадзіць яе, а значыць і даць новае, ўжо практычнае жыццё міту пра Дуду? Ці ж зноў ва ўсю моц заграе беларуская Дуда? Мы працягваем нашы гутаркі з даследнікам Дуды, сябрам рады студэнцкае этнаграфічнае таварыства Яўгенам Барышніковым. Яўген, ці можам мы з упэўненасцю казаць, што менавіта неўміручасць міту пра Дуду і Дудароў вызначылі тую цікавасць да Дуды як музычнага інструменту і да дударства як мастацкай творчасці, якое мы назіраем у наш час, час найноўшага нацыянальнага адраджэння? Безумоўна, сучаснае адраджэнне Дуды ў Беларусі, которое цягнецца з 80-х, не абышлося без уплыву гэтага рамантычнага міта. І больш таго, на маю думку, на сёння Дуды ў нас у большай ступені праект мастацкі, чым этнамузыкалагічны ці інструментазнаўчы. Але калі ідзецца пра канкрэтныя рэчы, кшталту канструкцыі інструмента, матэрыялаў, памераў, музычнага строя ці рэпертуара, на адных рамантычных летуценнях далёка не заедзеш. Трэба практычныя веды. І якія практычныя веды засталіся? Засталіся хіба ўспаміну пра дудароў, которые жывуць у галовах старых людзей, а практычных ведаў фактычна ніякіх, бо традыцыя была перарваная. І пакуль яшчэ жылі аўтэнтычныя дудары, ім сапраўды надавалася ўвага, асабліва ў 20-е, 30-е гады. Але калі аўтэнтычныя музыкі пакрысе дайшлі, практычныя навыкі былі, на жаль, цалкам страчаныя. Прывяду паказальны прыклад з архіва студэнцкага этнаграфічнага таварыства. Быў такі камандышка з Сянна, граў і рабіў дуды. Напрыканцы вайны яго забіла елка. І тады, па словах інфарматаркі, гэтыя нашы дуракі ніхто не мог іграць на дудзе. Параскурочылі, пастуху аддалі нейкаму, думалі, ён будзе скот выганяць пад дуду, а яго не получалася нічога, яе раскурочылі, так яна і валялася. І лічыцца, што апошні публічны выступ аўтэнтычнага дудара адбыўся ў 1951 годзе на рэспубліканскім аглядзе мастацкай самадзейнасці ў Мінску. Выступаў Язэп Гвост з Вушачыны. І хаця дудары жылі яшчэ пасля гэтага некалькі дзесяцігоддзяў, але ў публічнай прасторы застаўся толькі вось гэты самы міф. Але, Яўген, як жа тады адбылося адраджэнне інструмента на практыцы? Каб граць на інструменце, яго трэба было спачатку зрабіць. І штуршком для практычнага адраджэння дудаў стала манаграфія этнамузыколага Інны Назіны «Беларускія народныя інструменты», якая выйшла ў 79-м годзе. Гэта была тытанічная праца, бо калі сёння большасць крыніцаў лёгка даступная ў інтэрнэце, то тады праца са старадрукамі вымагала значна больш часу і кваліфікацыі. І менавіта Інна Дмітрыўна ўвяла ў шырокі зварот цэлы корпус этнаграфічнай і гістарычнай літаратуры па тэме беларускіх народных музычных інструментаў, у тым ліку і дудаў. Так, пэўныя практычныя звесткі па вырабе, матэрыялах, канструкцыі былі знойдзены ў працах Нікіфароўскага, Раманава, Анімеле, Беляева і іншых. Звесткі мінімальныя, але дастатковыя, каб задаць кірунак зацікаўленаму майстру. То бок да міту далучылася навуковая канкрэтыка. І практычныя веды майстрам даводзілася аднаўляць з нуля паводле этнаграфічнай літаратуры, рэдкай іканаграфіі, музейных экспанатаў, у асноўным праз уласныя здагадкі і памылкі, а таксама праз прыклады дударскіх традыцыяў і запазычанне тэхналагічных нюансаў у суседзяў па кантыненце. А сам інструмент хоць захаваўся, ці яго канструкцыі таксама даводзілася аднаўляць? Калі гэта так, то з чаго? На сёння даследчыцкай супольнасці дакладна вядомы знешні выгляд каля 30 інструментаў з розных рэгіёнаў. З іх палова – гэта экспанаты з музеяў, беларускіх, літоўскіх, расійскіх, а рэшта – гэта архіўныя фотаздымкі. Ёсць нават аўдыёзапісы, як мінімум трох розных дудароў, і відэазапіс 39-го года знойдзены. Але на пачатку трансфармацыі міфаў у рэальнасць інфармацыі было значна менш, што часам і прыводзіла да аўтарскіх фантазій. Яшчэ ў 70-е гады з падачы Інны Назіна эксперыментаваў над канструкцыяй дуды майстар Лычкоўскі. На пачатку 80-х працавалі ў гэтым кірунку Владзімир Гром, Алесь Жукоўскі, Владзімир Пузыня, Алесь Лось. У 90-е далучыліся Тодар Кашкуревіч, Алесь Жура, Віктор Кульпін, Сяржук Вінаградаў, Змізер Сасноўскі. Пра шэраг памылак так ці іначай канструкцыю інструмента аднавіць удалося, і дуды зайгралі. Зрэшты, эксперыменты і ўдасканаленне пошук аптымальнага спалучэння традыцыйнага выгляду і сучасных патрабаванняў працягваецца і сёння маладым пакаленнем майстроў. Гэта Дзяніс Сухі, Юрась Панкевіч, Алесь Сурба, Сергей Чубрык і іншыя маладыя хлопцы. То бок, калі гаварыць пра канструкцыю, інструмент цяпер ужо, можна сказаць, цалкам адроджаны. Канструкцыйна так, але ёсць тут лыжка дзёгцю. Нядаўна колам нашых даследчыкаў і экспертаў абмяркоўвалася ўнясенне беларускай дударскай традыцыі ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльных культурных каштоўнасцяў ЮНЕСКА. Магчыма, гэта будзе зроблена, але паўстала пытанне, што менавіта падаць у той спіс, бо ў нас аказалася ўсё добра з рамантычнай, фэнтэзійнай плынню. Дуды адроджаны, на іх граюць што заўгодна, яно адразу нібыта становіцца беларускім. Але пры гэтым стан адраджэння ўласна каранёвай, аўтэнтычнай дударскай традыцыі, як практыкі музыкавання, асаблівасці строю, рэпертуар, тэхнікі грання і так далей, яшчэ дужа далёкі ад завершэння рамантычных летуценняў тут недастаткова. Такім чынам, як я разумею, застаецца нявырашанай, неадроджанай самае галоўнае, што, дзе і як граць на дудзе, якую беларусы зноў ужо маюць. Як вырашыць гэтую праблему і ці вырашальная наўвогуле? І ці не разбурыцца міт, калі не так і не там заграе на дудзе чалавек у джынсах? У сучаснай сацыялогіі ёсць меркаванне, што міфалагічная свядомасць у прынцыпе ўласцівая чалавецтву. І таму нельга замяніць міф чымсьці рацыянальным, бо на змену старому міфу ўсё адно прыйдзе новы. І, адпаведна, задача бачыцца ў карэктыроўцы наяўнага міфа дуды, шліфоўцы, наданню яму формаў адпаведных сучаснасці. У пэўным сэнсе ідзецца пра канструяванне міфа. І гэты працэс страшна цікава назіраць. Ён адбываецца вось тут і зараз. Нават гэтая перадача, гэта частка гэтага працэсу. Але ці вядомыя прыклады ўдала стварэння падобных мітаў? Канечне, класічны прыклад гэта шатландскія дуды. Нешмат хто ведае, але іх выгляд, рэпертуар і агулам выкшталцоўны гэты вобраз цынічнага горца, гэта цалкам штучны канструкт і заслуга Highland Society of London. Гэта было такое таварыства багатых шатландскіх эмігрантаў, якія з другой паловы 18-га стагоддзя шыравалі на ніве адраджэння гэльскай мовы і культурных традыцый. Да гэтага ў Шатландыі вядома былі дуды, як і па ўсёй Еўропе. Але менавіта вось гэтае горскае таварыства цягам больш чым паўстагоддзя ў партыі працы зрабілі іх неад'емнай часткай рамантычнага шатландскага наратыву. Акадэмізавалі інструмент, выпрацавалі канструкцыю і стандарты, зрабілі з дудаў вядомую цяпер усяму свету цукерку. А рэшту справы зрабіла Брытанская імперія, якая пачала браць шатландцаў у рэгіменты і разнесла такім чынам дуды па сваіх калоніях. Але на пачатку гэта быў тыповы адраджэнскі праект. І ў выніку атрымаўся выдатны прыклад звышпаспяховай міфатворчасці. Гэты міт аж да такой ступені паспяхова рэалізаваўся, што сёння на плошчах старажытных гарадоў самых розных краін Еўропы мясцовыя музыкі ў шатландскіх спадніцах, кілтах забаўляюць турыстаў. Назіраў я гэтую шатландскую экзотыку шмат дзе. А калі гаварыць ужо больш шырока, існуе цікавасць да дуды па ўсёй Еўропе? Ці гэта толькі прадукт шатландскі, які падхапілі ў некаторых краінах? Не, безумоўна, ва ўсёй Еўропе дуды былі, і шмат дзе яны дагэтуль існуюць. Таксама вядомыя выпадкі адраджэння дудаў. Можа быць, не такія яркія, як у шатландцаў. Але, напрыклад, у Швецыі традыцыя таксама была перарваная ў 20-м стагоддзі, і 1080-е гады паспяхова адноўленая і цяпер ужо ўдасканальваецца. У Эстоніі з аўтэнтычнай традыцыяй звязвае сучасных дудароў толькі адзін дудар, который перадаваў свае веды вучням, і гэтага аказалася дастаткова, каб інструмент не загінуў і квітнеў у наш час. Цікавы прыклад Нямецчыны. Там у 70-80-е гады узялі багатую еўрапейскую іканаграфію з сярэднявершы новага часу. Згадайце, напрыклад, карціны Дюрера, Брейгеля і іншых мастакоў, дзе шмат дудаў. І на аснове гэтай іканаграфіі стварылі інструмент, на якім цяпер па ўсім свеце граюць драйвовы фэнтэзі-фолк. То бок, у іх былі выявы інструментаў, але не было самога інструмента захаванага, ніводнага экспаната нават музейнага. Затое цяпер нават у Беларусі ёсць паспяховыя гурты вось гэтага драйвовага фэнтэзі-фолк накірунку. Але разам з тым трэба сказаць, што ў некаторых краінах, нягледзячы на наяўнасць жывых і непарыўных традыцый, дуды асабліва невядомыя шырокай аўдыторыі. Напрыклад, гуцульскія дуды ва ўкраіне, дагэтуль жывыя майстры там, марыйскія дуды ў Расіі, велькапольскія дуды ў Польшы, яны невядомыя шырокім масам у Польшы. То бок для папулярнасці зусім недастаткова мець моцную непарыўную традыцыю. А што тады трэба мець для поспеху, практычна ўвасабленне міту? Ну, як мне падаецца, для масавага поспеху трэба тры складнікі. Па-першае, гэта фактычная музычная традыцыя, аўтэнтычная. Па-другое, гэта міф, які ўзнікае на падмурку гэтай самай традыцыі. Ну і трэці вельмі важны пункт – гэта магчымасць рэальнага ўжытку інструмента ў сучаснасці. Як міфа недастаткова для аднаўлення практычных навыкаў, так і традыцыя недастаткова для з'яўлення міфа. Вось у шатландцаў была традыцыя, яны стварылі міф, а брытанскае войска дало ему выйсце, плацдарм гэтаму міфу. А немцы, наадварот, мелі толькі міф, але сінтэзавалі інструмент і вынайшлі сучасны практычны ўжытак. А ў Беларусі? Дударскі міт аж на ўзроўні нацыянальнага сімвалу ёсць. Кідаць яго недаравальна было б. Што яшчэ ёсць, што трэба абавязкова знайсці, каб дуда зноў заграла ва ўсю моц? У выпадку Беларусі мы маем не толькі моцны міф, але і досыць інфармацыі аб аўтэнтычнай традыцыі, аб падмурку гэтага міфа. Пакуль гэта самы, бадай, слабы пункт з трох, тут яшчэ трэба сур'ёзная даследчая праца, аналіз матэрыялаў, інструментаў, крыніцы, нават сучасных палявых запісаў, бо дуду дагэтуль гучаць у галовах старажылаў, якія чулі іх у дзяцінстве. І дагэтуль можна сустрэць успаміны пра дудароў. І некаторыя дэталі сапраўды цікавыя з практычнага гледзяча. Напрыклад, расказваюць, што дудара можна было пазнаць пад чорнай кашулі пад пахамі, бо скураны мех, каб не пускаў паветра, прамазывалі дзёгцем. Альбо расказваюць, што быў у нас вёсцы дзед дударак, які граў на дудзе, адначасна спяваў песні. А калі паветра сканчалася, спыняў спяваць, надзімаў мех і тады толькі працягваў. Усе сядзелі і чакалі, пакуль ён мех назьме. Пра танцы многа расказваюць. Апрача таго, даследаваны яшчэ не ўсе гістарычныя крыніцы. Штогод, на шчасце, знаходзяцца нейкія новыя архіўныя звесткі, фотаздымкі, малюнкі. І цяпер дуды шырока вывучаюцца і афіцыйнымі інстытуцыямі, і незалежнымі даследчыкамі. Напрыклад, рэгулярна з'яўляюцца даклады на тэмы дудаў на штогадовай канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор» ва Універсітэце культуры, якую арганізуе Вячаслаў Калацэй. Адбываюцца сустрэчы даследчыкаў і ў рамках дударскага фэсту з Дмітра Сасноўскага. Акрамя таго, сёлета ўжо трэці раз у межах міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі ў Каўнасе будзе адмысловая даследчыцкая секцыя па дудах рэгіёну. Некалькі год таму даклад пра дуды на Беларусі гучаў і на тэматычнай міжнароднай дударскай канферэнцыі ў Лондоне. То бок справа па асваенні аўтэнтычнага немефічнага складніку паціху рухаецца. Але працягваецца і практыка. Сёлета з'явілася нават відэашкола па дудах, которую зрабіў Юрась Панкевіч. Што яшчэ вельмі важна для поспеху практычнага ўвасаблення міфа, гэта тое, што мы ўжо маем насамрэч і трэці пункт рэальны практычны ўжытак дудаў у сучасным жыцці. Гэта гранне дудароў на абрадах, вяселлях і, канешне ж, танцах. Але пра тое, ці пад дуду скакаць, ці хаваць, у наступным выпуску праграмы «Новая Атлантыда». Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.